цьому. Одне питання. Я сказав, що ми говорили, що головне це був моральний клімат, моральна атмосфера, це впливає зараз. Так, мені здається, що такі люди дійсно, як Антонюк, як Василь Овсієнко, там інші, це, можна сказати, це просто зразок для тих, хто зараз бачить все це. Але ж ті, хто пішов у політику, таких дуже багато, це і Чорновол, і Танюк, і той же Косів, і багато хто, і Лук'яненко. Чи не здається вам, що їх відношення до життя дещо змінилося, коли вони стали займатися політикою професійно, і вони саме в цьому сенсі щось втратили, чи ні? Тут мені важко сказати, але просто деякі дії цих людей мені важко пояснити для себе. Мені тим більше важко пояснити, бо я в тому кліматі тепер не живу, і мені ще більше, ще тяжче пояснити, а іноді тяжче зрозуміти, тим більше, як я не бачу всієї картини. Їхня боротьба між собою, наприклад, ну, це просто... Знаєте, мені здається, що в них виявляються якісь риси характеру, які в них були і раніше, тільки, може, раніше вони не мали того ґрунту, щоб виявитися в такому плані. Ясно, що люди всі міняються. І все-таки, я коли так стараюся уявити, от якщо б з Іваном не сталося тої біди, якби він щасливо пережив заслання, дожив до цих часів і зберіг працездатність, і міг не тільки спостерігати, а брати участь в тому, що діється. Цікаво, яку б він участь брав, яку б він роль грав. Я так думаю, от уявити собі, враховуючи його моральний такий авторитет постійний, мабуть, його б висували в депутати Верховної Ради. Абсолютно точно. Висували б точно. І він прийшов би, кажуть, як із пушки. А я вважаю, що він би не пішов. Не пішов. Він би не пішов. Я чомусь навіть переконана, що він би не пішов. Я думаю, що він би не пішов ні в спілки, ні в лауреати премій ніяких, ні... Нікуди б він не пішов, а він би, я думаю, просто працював так, як раніше. Тобто був би сам собою. Ну, інша ситуація. Робив би багато. Щось інше робив. І в політиці б робив. Але робив би просто як людина, так, як він раніше робив. Його ніхто не обирав і в таборі на лідера. Його ніхто не обирав. І вдома він не був обраним лідером чи керівником якоїсь групи чи якоїсь організації. До нього приходили люди різні, і він впливав на них. Бракує. Бракує світличного. Дуже сильно. Мені Григоренка бракує також. Григоренка бракує. Дуже бракує. Валерія Марченко бракує. Валерія. Бракує. Я думаю, що Стус швидше би міг піддатись на провокацію. Десь встряти в якусь політичну авантюру. Ну, мені здається, що Стус... Він більш імпульсивний. Так, він був імпульсивний. Ну, Іван Максимович теж був поет. Критик все ж але таки. Іван більш, але Іван поет. Розважний. Я розумію, Стус був більш така... І я думаю, що якщо б Стус не пішов, то завдяки Іванові б великою мірою міг не піти. Бо Іван би його оберігав як поета. Так, так. Я думаю, що якби Іван мав якийсь вплив, то, можливо, Стосу вдалося б навіть обминути і ту його участь в Гельсінському Русі, на яку він просто рвався. Він же просився із заслання, звідусіль, він просився, щоб його взяли, щоб йому давали якісь завдання, що він відірваний, але він хоче працювати, що він... Дехто це розумів, дехто не розумів. Я знаю, що Оксана Мешко його запросила. Оксана Мешко підтримувала в ньому те, що він рвався. Запросила його до участі. Він же ж... Так. Льоля колись розповідала, що Стус прийшов до неї саме після того, каже, я погодився вступити до ГС. Ось. Я кажу, що це мені Гузьман розповідав колись, що Льоля йому розповіла, знов таки, як Стус прийшов до неї і каже, що я тільки що погодився вступити до ОГС. Вона каже: Василь, ну і що ви це зробили? Ви ж будете заарештовані. Оксана Яківна попросила, старша жінка, літня жінка, я не міг відмовити, так кажу. Ну, мабуть, він сам хотів теж. Він взагалі був, наскільки я розумію, людиною безкомпромісною абсолютно. Саме того загинув, до речі, бо не міг погодитись ні на які компроміси. Але він ще раніше із заслання писав, просив, щоб його залучили до гельсінського руху. Його оберігали, його не хотіли залучати. Оксана Яківна, навпаки, вона старалася всіх залучити. Знаю, що вона і Мирослава залучила туди, в того руху. До мене приходили досі. За тиждень перед арештом Руденка він приходив із Бербляком і дуже просила, щоб я вступила до групи. Я казала, що я роблю для вас те, що я можу, і я далі робитиму те, що я можу. Я робитиму без того, навіщо там фігурувати, тому я не бачу сенсу в тому. А він каже, ну нам потрібно ваше прізвище. І я не хотіла, він наполягав. Я сказала, добре, я подумаю. Я не погодилася, але сказала, що я подумаю. А потім його заарештували за тиждень. І я так, фактично, формально я не була членом групи там. А вже тут, коли побачила, як Григоренка клювали з усіх боків свої. Ну, це цікава тема, до речі. Я про це чув, що його тут цькували українці саме. І українці, і росіяни його клювали. Росіяни клювали, бо він порушував національні проблеми. Росіяни цього не сприймали, що він говорив про російський шовінізм. Вони це не сприймали. То, що комунізм поганий, вони це сприймали. Але що російський шовінізм, вони це ніяк не могли зрозуміти. І що він погано впливає на інші народи. Вони це не могли зрозуміти. Я була свідком на Сагровських слуханнях, як він всупереч програмі просунув все-таки національне питання. Я була свідком, як його прямо за поле хапали, за рукави тягали, що він робить. Навіщо він це? Це було в Вашингтоні, здається, Сагровські слухання, тоді було, я забула, які це. Сагровські читання. Сагровські, воно називалося Сагровські слухання. В якому році? 70? Ні, це вже 80 якомусь. Я вже забула. Це не були останні. Це в мене десь є. А українці чому? А українці знов-таки тому, що він боронив не тільки українців. Тобто не всі українці. Українська еміграція дуже поділена, політично поділена, з партійними орієнтаціями. І так, ну, так умовно можна вам пояснити так, що ОУН, скажімо, партія націоналістів, тут розділена на три партії. Є три ОУН. ОУН Бандерівська, ОУН-Б, ОУН-М Мельниківська і ОУН-З, чи ОУН-З, ОУН за кордоном. Це за ПЛГВР і оточення. Чиє оточення? Оточення УГВР, Української головної визвольної ради. Бандерівці були проти СРСР і проти німців. Мельниківці були, тоді я маю на увазі, мельниківці були проти СРСР, але за німців, чи я? Це важко. Я б так не поділила. Вони з німцями боролися, і одні, і другі. І ті. Але водночас і ті десь співпрацювали з німцями. ОНЗ, вона найменша ця партія, але вона найбільш інтелектуальна була. Угу. Там були такі, як Прокоп, як Камінський, Лебедь, Ребет, інтелектуально освіченіші від Стецька, скажімо, чи тих бандерівських. Бандерівська ОУН мені вона найбільш така тоталітарна складу. І вона більша. Вона найбільша, найсильніша. І тут також вона найсильніша з них всіх трьох. Вони дуже обов'язкові, ну тобто як компартія, знаєте. Ну, чітка дисципліна і все. Але вони не визнавали в концепції прав людини, скажімо. Не визнавали категорично. Що значить права людини? Права нації мають бути, а не права людини. Я сама мала суперечки, що... Знову я забула, про що ми говорили. Ми почали взагалі іншу тему. Про бандерівців, мільниківців і так далі. І чому Григоренко не сприймали? Чому Григоренко не сприймали? Отже, найбільше його не сприймали із цих трьох таких умовних груп української міграції, його найбільше не сприймали бандерівці. Вони не сприймали, я кажу, взагалі концепції прав людини. Вони вважали, що має бути тільки оборона національних прав, прав нації, а не людини. Що то не важливо. І крім того, не сприймали, що він боронив усіх, що в них така настанова високонаціональна орієнтація. За того. Ну, і, знаєте, коли вже почалося таке несприйняття, тоді вони йому приписували всякі гріхи неіснуючі. І нісенітниці навіть виписували іноді. Такі образливі, але буквально нісенітниці. Причому вони воювали з ним навіть вже коли він був безпомічний і коли він вже й помер. Ну, наприклад, якась російська газета брала інтерв'ю, там у них уже, очевидно, більше Зіни Венхаріна говорила, а не він. Але вони обоє давали інтерв'ю. Знаєте, як дається інтерв'ю, ти розказуєш, а що там з того вийде, як правило, не знаєш. Бо пише кореспондент, як він зрозумів, як він сприймає, як він бачить речі, так він пише. І він там серед іншого написав, що вони ходять молитися до російської православної церкви. В принципі, це нічиє собаче діло, хто до якої церкви ходить молитися і чи взагалі ходить молитися. Але за це вчепилися. Не кажучи про те, що це також неправда. Він якраз, хоч я кажу, що це нічия не собаче діло, бо він міг ходити до російської православної церкви, це було б логічно, це було б зрозуміло, бо він на Україні майже не жив. Він жив у Москві, він одружений з росіянкою. Він все життя в Москві, по суті, все свідоме життя він в Росії прожив. Нічого б дивного не було. Але він якраз ходив до української церкви, його жінка-росіянка ходила до української церкви. Їх ховали, український священник ховав усіх трьох. І його, і росіянку дружину сповідав український священник, бо вона йому довірялася, вона його любила. Хоча це, кажу, інтимна справа, але навіть це неправда була. А вони вчепилися за це і там роздавали під церквами літючки, що він зрадник, що він такий сякий, бачите. Знаєте, як у нас? Жах. Жах. Саме це якось, між іншим, і пов'язане з питаннями на мене. Я маю на увазі те, що його тут цькували. Пов'язане з питанням про наш теперішній стан і з тим, про що ми говорили. А дійсно, ідеї шістдесятників і наприкінці це були дійсно політичні ідеї, і більшість шістдесятників хто попав в табори і потім був у політиці, вони пішли до політичних партій, саме партій самонаціонального спрямування, чого ви їх, це ж відомо. Наприкінці 80-х років, на початку 90-х, лідером кожної партії української був колишній прив'язаний, якщо так придивитись, майже усюди. Це, ось незалежність, але чи є вона наслідком саме цього руху? Якоюсь мірою, ви кажете, є. Але якби не було путчу, якби ті комуністи не переорієнтувалися отак от за одну ніч, може б не було того? Як? Я думаю, що цього б не було 24 серпня 91-го року, але це все одно було б через рік, два. Безумовно було, я теж впевнений. Ну, от, мені здається, що це інше питання, воно, мабуть, якось пов'язане з цим питанням. Кожна нація мусить дорости до незалежності своєї, до того, щоб мати держави суверенні. Звичайно, я не впевнений, що ми аж так вже доросли навіть тепер. Ми вже доростаємо вже в умовах тої незалежності. І може якраз через те ми маємо ті проблеми, і оте непорозуміння, яке було з Григоренко, воно в нас теж є там щось. Як ви бачите в цьому сенсі той колишній рух? Як на вашу думку? Що від нього залишилося взагалі зараз? Від того дисидентського руху в незалежній Україні? Мені тяжко сказати, бо я не знаю незалежної України. Я її дуже погано знаю, на жаль. Я відірвана від неї. Мені здається, що той моральний капітал, він залишився, чи він дуже доходить зараз, чи він дійде до пізніше, чи його сприймають масово, чи поодиноко. Але він свою роль відіграє і тепер, і буде відігравати, мені здається. Mm-hmm. Що молодь шукає, і зараз теперішня молодь, вона собі шукає якісь орієнтири в житті. І я думаю, що то далеко не найгірші орієнтири були там в 60-х роках, в кращих хвилях, очевидно, завжди скрізь було всього повно. Але були кращі вияви, і саме там молодь може знаходити для себе якийсь чи приклад, чи натхнення, чи точку опори, теж як хто сприйме. Ну що і в майбутньому, якщо б воно тільки не розпорошилося, і не, якщо б не оплюгавили його, бо не раз бувають, можна спостерігати такі спроби якось то відсунути, або затерти, або якось перекрутити. Воно, життя само перекручує все. Нам зараз тяжко уявити, як поводилися в 30-х роках ті, кого ми називаємо розстріляними, відродженими. Як вони виглядали, як вони між собою жили, які в них були характери. Ну, вже тяжко уявити, хоч є й спогади навіть, хоч хтось там пережив те все і залишили сліди. Але все одно воно вже набирає такого більш формалізованого характеру. Вже воно в написаному слові, яке не передає душі. Або в фільмі в якомусь, яке створює інший образ. Саме із цим рухом будуть інакше його уявляти, ніж він був насправді, це безсумнево. Але чи далеко відійдуть від оригіналу, тяжко сказати. Наступні. Коління, але що воно повинно залишитись в історії. Я вважаю, що рух шістдесятників саме був дуже важливою епохою. Ні, безумовно, безумовно. І саме в отих виявах там клубу творчої молоді, тих протестів після судів. Бо суди 65-66 року ще чим були знаменні, що вони були таким лакмусовим папірцем на громадську зрілість суспільства. Тоді дуже багато було протестів, дуже багато листів писали, підписували. Пізніше вже цього не було і вже не могло бути. Вже не мало воно сенсу. Воно й тоді не мало сенсу, але люди хотіли в такий спосіб себе виявити, якось солідаризуватися з тим рухом. Багато людей було таких, що солідаризувалися. Вони не були учасниками, скажімо, руху, але солідаризувалися підписами під протестами. І свідомо, то, звичайно, там були випадкові люди, що комусь підсунули, та він підписав, бо незручно було відмовити, теж було. Але люди були, які свідомо шукали такої нагоди. Були люди, які не брали участі відкрито в жодних формах опору, але таємно, ну от я можу тепер назвати прізвище, наприклад, Михайло Гуць такий є в Києві. Він просто ритуально кожного місяця свої зарплати давав кілька карбованців на допомогу політв'язню. Скільки я його знала там. До свого ув'язнення. Він мистецтвознавець в академії, він працював в інституті мистецтвознавства. Не підписував протестів, можливо, він не брав участі в якихось. Але причому таємно, так щоб це не обнародували. Але за ті гроші посилали комусь рукавиці, комусь книжку, комусь. Я теж збирав гроші, саме для цих питань знаю, як це воно було. Причому в нього не треба було просити. Він сам шукав, скажімо, дуже мене. Важливо, до речі. Він сам шукав мене. Це дуже важливо, що людина сама пам'ятає, так, що вона мусить це зробити. Так. Бо коли треба когось просити, нагадувати, що це дуже важко. Так. Я, до речі, я спочатку так робив, а потім я від того відмовився. І тільки ті, хто давав, ті давали, а сам нікого вже не просив. Так, бо то навіть вже незручно, бо, можливо, людина дає тільки тому, що їй незручно відмовити, а саме вона проти того. Безумовно. Умовно це було, так би мовити, зв'язуюче звіно, як це російською, українською мовою. Зв'язкова ланка. Дійсно, це... Після того, як визвольні змагання наприкінці 40-х років закінчилися поразкою, збройні змагання, 50-ті роки, так, після того підпильного троху такого періоду, З'явилося оце нове, що виросло, так мовити, вже в умовах радянської влади. Так. Але тоді ще були ті вияви. Відлига дала можливість зрозуміти, що нічого не зрозуміло абсолютно, що треба це. І воно пішло. І потім вже саме це моральний фактор підштовхував до якихось дій. Коли це вже почали знов-таки пресингувати і від того відштовхувати, люди не захотіли підкоритися і так далі. Ну і як вам здається, як на мене, цей рух поступово перетворився в політичне суто, так, в основному. І ті, хто просто наприкінці 80-х років, якщо спочатку все це було разом, так би мовити, і культурницька справа, вона була політичною справою, якщо дивитись на справу на Горбаля, наприклад, його вироки, за що він отримав, то культура була політикою. То з початком перебудови, ну, воно теж було так, але воно трохи потроху розщеплювалося. Тобто політичні справи окремо, літературні і культурні пішли, так мовити, окремо все ж таки. І мені здається, що той дисидентський рух перетворився на рух політичний в основному, чи ні? Саме з того, що усі пішли в партії там, і так далі, в депутати пішли усі, дуже багато політв'язнів пішло. До речі, депутати пішли не тільки політв'язні, в депутати пішли і ті поети, які ніби драч Павличко Яворівський, які не були учасниками руху опору в нашому розумінні, які старалися якось знаходити спільну мову з владою, тобто лавірувати, пристосовуватись до влади. Вони теж чітко пішли в політику. І тільки в політику, бо вже ті вірші, які вони зараз пишуть, то є не політичні спільні, політичні вже. Ну, Павличко далі взагалі нічого не пише. Ну, як Павличко зараз, навіть коли... Павличко, я ж кажу, Павличко пише, а Дращо нічого не пише. Павличко ще як пише. Павличко ще як, його тут називають, гімнописець. На кожну подію гімн. Бушкварою вже. Навіть тепер на День Незалежності він пішов на якусь там гору в Альпах. І по дорозі, коли дряпався на гору, написав вірш з тої нагоди. Я від того, від цих, фактів, як, наприклад, наші депутати стрибнули з парашутом, маючи з собою Конституцію, щоб вона опустилася на українську землю, не мов би її Бог туди послав. А я цього не знаю. О, це жах, це просто жах. У Пілі там, Іван Білас там собі ще руку він травмував на цьому. Так? Так, і там приймав участь Ємець, там, і ще хтось там. То де вони там скакали? В Києві вони. В Києві? Стрибнули з парашутом, маючи собою Конституцію, символізуючи те, що Конституція йде на українську землю з неба і несе добро українському народу. Жах, правда? Маразм. Маразм. Отож, отож. І, на жаль, наші от люди, про яких ми говоримо в тому, мають участь дуже часто. Мені здається, що якісь любителі парашутисти це зробили, то в тому порядку. Ні, безумовно. Вашому братові було б, мені здається, перекрасно це. Так само, як дивлюся в записах, Яворівський взяв кайло і довбе асфальт біля Софії для могили патріарха. Законодавець, який порушує закон. Так. Я там зрозуміло. Я ж кажу, що він перетворився багато в чому на політичний рух, на жаль. Ми говорили про моральний, так би мовити, вимір його і так далі. І це абсолютно правильно. Власне, ось. Але є партійна дисципліна, наприклад. Так. Чому я не хотіла йти в Республіканську партію, хоч за логіку я мала б туди піти? Так. Бо всі гамузом пішли. Так. Казала, що в мене алергія до партії. Так. Я розумію. Ну, тобто, от мені здається, що той рух все ж таки був, перш за все, політичним. Його називали правозахисним тільки тому, що просто ця форма була подачі така. Я не знаю, річ у тім, що... Зручно просто здається, для Заходу, для захисту. Не тільки то. Мені здається, що там, в тих умовах, політикою є саме життя. Там не політичного нічого немає. А що там є не політичне? Ну добре, скільки мене не доводили, що або нам доводили, або ми доводили про політичний характер таборів. Чи ми політичні в'язні, чи ми не політичні в'язні. Якщо людину сажають тільки за те, що вона писала художні твори мовою, яка не подобалась властям і засудила, або молилась не в тій церкві, як тих істинно-православних християн поробили антирадянщиками, вони політв'язні, чи вони не політв'язні? Політв'язні. Політв'язні. Розумію. Політв'язні. Хоч вони політикою, як такою, вони не займалися. Так, так. Ірина Сеник писала вірші ліричні, вишивки малювала і збирала вишивки. І дістала 10 років таборів, чи 11. Особливого режиму, тільки що не було жіночого табору особливого режиму, то вона була в нас, не суворим режимом. Вона ж все ж таки була і членом ОГС теж. Потім, пізніше. Але коли вона зі мною вже після табору. Це вже після табору. А зі мною, коли вона сиділа, то, ну, вона була тільки за ту збірку, в якій було пару давніх віршів ще з сталінського табору. Там про Тайшет і ще про щось. Ще тоді. Так, вона ще тоді сиділа. І там був вірш про Тайшет і... Залишився. Я забула, бо я забула вимкнути. То я кажу, вона як такою політикою ніби не займалася. Я розумію. Але все, що вона робила, була політика. Якщо її так оцінили за політичною статтею, то значить, це так, була не я кажу політика. Про те, що зараз. Я кажу про те, що зараз. Що це таке? Чи це таке? Так, ну, я вважаю, що вже, вже пізно. Вже пізно, так. Ну, оця тема, вона дуже важка. А щодо Григоренка, то тут, між іншим, була ще цього року. Ми влаштували конференцію пам'яті Григоренка. Ні, не цього року, рік тому, в жовтні минулого року. І там було кілька доповідачів, і одна тема була Григоренко і українська еміграція. І спеціально хотіла, щоб доктор Прокоп цю тему розробив, щоб якось зафіксувати, як воно було. Очевидно, що вона не вичерпана та тема, але він все-таки дуже багато преси підняв, багато цитував і, ну, просто звернув на це увагу, як воно було з ним. Бо це важливо. Це важливо і повчально дуже для нашої історії. Чомусь вона, історія нас не дуже вчить, як нормально, але вчитись є чому. Я хотіла вас ще розпитати і записати, що вам скопіювати. Так, давайте можу.